दुंडितुं दाशिनां वंदे चर्म कपालिकोपकरणे वैराग्य सौख्या परम नास्तीति प्रविशन्तमंत विधुरं श्री काशिके शं शिवं करं शंकराचार्यं केशवंबादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र इसमें 21 सूत्र पूरा हो गया था ना, एवं उत्क्रांति टीका में 22 सूत्र का अवतरण का एवं उत्क्रांत्यादि श्रुत्या अणुत्वम अनुमितम तत्र श्रुतिम अपि आह। उत्क्रांति गति आगति इत्यादि श्रवण होने से जीव अणु ऐसे अनुमान किया गया। इस विषय में श्रुति भी साक्षात श्रुति भी कहते हैं कि जीव अणु है। स्वशब्दोन मानाभ्याम च स्वशब्दोन मानाभ्याम च स्वशब्दोन मानाभ्याम च स्व स्वश्रुति श्रुति साक्षात शब्द से और उन्मानाभ्याम उन्मानम अर्थात उद्धृत मानम उन्मानम आगे टीका में कहते हैं तृतीय पंक्ति में है। बालाग्र शतभागस्य अर्थात बाल का 100 भाग का 100 भाग 10,000 भाग से एक भाग इतना अणु है ये जीव। ये सब कथन होने से श्रुति भी साक्षात कहती है कि जीव अणु है। भाष्य में इतश्च अणुर आत्मा यतः साक्षात एव अस्य अणुत्ववाची शब्दः श्रूयते। साक्षात एव अस्य जीवस्य अणुत्ववाची शब्द जीव अणु है ऐसे कहने वाले शब्द साक्षात श्रुति में ही मिलता है। मुंडक में एषो अणुर आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। एषो आत्मा अणु ये जीव अणु है आत्मा चेतसा वेदितव्य शुद्ध अंतकरण से मन से जानना चाहिए। यस्मिन् पंचधा प्राणः संविशेष संविवेश जिसमें पंचधा पांच प्रकार के विभाग होकर के प्राण जिसमें प्रवेश किया है। इति प्राण संबंधाच्च जीव एव अयम अणु अभिहित इति गम्यते। प्राण संबंधात ये जिसके साथ प्राण का संबंध हुआ वो जीव ही होगा क्योंकि जीव प्राण धारण। ये पंचधा प्राण संविवेश कहने से ये जीवात्मा को ही कहता है इसलिए जीवात्मा अणु ही है। ये हो गया श्रुति स्व शब्द न साक्षात कहती है। और तथा उन्मानम अपि उन्मानम जीवस्य अणिमानम गमयते। उन्मानम टीका में दिया बालाग्रात उद्धृत शततमो भागस। बाल का अग्र को शततम 100 कर देंगे शततम एक भाग लेंगे तस्मात भी उद्धृत शततम भाग जीव इति अर्थात 100 अर्थात 10,000 भाग हो गया। उद्धृत्य मानम उन्मानम अत्यंत अल्पत्वम इत्यर्थ। सूत्र में जो दिया उन्मानम अर्थात उद्धृत मानम 100 भाग उद्धरण करके फिर उसे और 100 भाग करेंगे एक भाग उद्धरण करेंगे। भाष्य में बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः। बाल का अग्र का शतभाग करेंगे और शतधा कल्पितस्य च उसका फिर और शतधा करेंगे तो भागो जीवः सविज्ञेयः। मंत्र का आगे है सच आनंत्याय कल्प्यते सच आनंत्याय कल्पते उसको और पूर्व पक्षी नहीं कहेगा तो इतना कहकर रुक जाएगा। भागो जीव सविज्ञेय सच अनंत्याय कल्पते वो अनंत भी हो इति। ये एक मंत्र हो गया और दूसरा मंत्र हो गया आराग्र मात्रो ह्यवरोप दृष्ट, ये श्वेता सूत्र दोनों ही श्वेता सूत्र का है। तो वो तो है अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप, अंगुष्ठ मात्र हृदय में अभिव्यक्त होता है तो अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप प्रकाश रूप है। संकल्प अहंकार समन्वित यह संकल्प और अहंकार अर्थात मन और अहंकार ये सब के साथ समन्वित, कभी मानता है मैं सोचता हूँ, कभी मानता है मैं निश्चय करता हूँ, ये सब अहंकार संकल्प इत्यादि के साथ अन्वित होता है, तादात्म्य करता है। बुद्धेर गुणे नात्म गुणे न चैव, बुद्धि का गुण आत्मा गुण ये दोनों में सब तादात्म्य हो जाता है। तो बुद्धि का जो धर्म है वो सब आत्मा में आरोप कर लेता है, आत्मा का चैतन्य ये सब बुद्धि में, ये सब परस्पर में तादात्म्य हो जाता है। बुद्धेर गुणेन आत्म गुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्टः, ये पूरा मंत्र है। आराग्र आरा का अग्रभाग, आरा इतना हम लोक में आरा कह देते हैं जो आरी, किंतु आरा टीका में कहते हैं। बाल केश बालाग्र शतभाग से अर्थात केश का, और आरा कहते हैं त्वत्र क्रोत अयह शलाकाग्रम आराग्रम। त्वत्र त्वत्र होता है जो चाबुक कहते हैं, उसका उसमें छोटा छोटा लोहे का कांटा ये लगाया जाता है ताकि मारने से जैसे घोड़ा को चुभेगा, तो उसको आराग्र कहा गया। तो वो उतना ही छोटा छोटा होता है कांटा जैसा, जैसे वो आरी का होता है वो छोटा छोटा। तस्मात उद्रिता मात्रा मानम यश्य स जीवस तथा, तस्मात उद्रिता मात्रा अर्थात उतने परिमाण ही वो है जीव का, तो जीव को भी आराग्र मात्र कह दिया गया। भाष्य में आराग्र मात्रो यवरोपि दृष्ट इति च उन्मानांतरम, अर्थात जीव का जो अनुपरिमाण है उसको कहने वाला ये दूसरा मंत्र भी है। ये भी पूर्व पक्ष का सूत्र था अणु कहने वाला। अच्छा आगे सिद्धांति, ये अणु कहने से सिद्धांति विरोध दिखा रहा है, उसका समाधान करने के लिए आगे पूर्व पक्ष फिर सूत्र लाएगा। सिद्धांति कह रहे हैं आगे सूत्र का भाष्य में, ननु अणुत्वे सति एक देशस्थस्य सकल देहगतो उपलब्धिर विरुध्यते। अगर जीव अणु होगा और एक देश में रहेगा तब सकल देहगत उपलब्धि, समग्र देह में जो गर्मी अथवा शीत का अनुभव होता है ये फिर होना नहीं चाहिए, क्योंकि जीव तो अणु एक देश में ही रहेगा। तो सकल देहगत उपलब्धि जो होती है वो विरुध्यते नहीं होना चाहिए। और दृश्यते च जाह्नवी ह्रद निमग्नानां सर्वांग शैत्य उपलब्धि निदाघ समय च सकल शरीर परितापो उपलब्धि रीति। ये अनुभव होता है जाह्नवी ह्रद निमग्न, गंगा जल में जब डूबते हैं सर्वांग शैत्य उपलब्धि, ऐसा नहीं कि अणु एक जगह में है देह में उतने जगह में खाली शीत का अनुभव होगा, ऐसा नहीं, सर्वांग में शीत होता है। और निदाघ समय निदाघ ग्रीष्म, ग्रीष्म समय में सकल शरीर परिताप उपलब्धि गर्म होता है। अतः उत्तरम सिद्धांति पक्ष से ये दोष दिखाया गया, इसलिए पूर्व पक्ष अतः उत्तरम पठती, पूर्व पक्ष उत्तर दे रहे हैं। अविरोधश्चंदनवत् अविरोधश्चंदनवत् अविरोधश्चंदनवत्, पूर्व पक्ष कह रहा है कि चंदनवत् अविरोध, चंदन बिंदु कहीं एक जगह में शरीर में लगने से भी पूरा शरीर को शीतल करता है, तो इसलिए जीव अणु होने पर भी समग्र शरीर का अनुभव को ग्रहण कर सकता है अविरोध, जैसे चंदन। यथा ही हरि चंदन बिंदु, ये कोई विशेष प्रकार की चंदन है, तो हरि चंदन बिंदु शरीर एक देश संबद्धोपि सन सकल देह व्यापिनम आह्लादम करोति एवं आत्मापि देहैकदेशस्थ सकल देह व्यापिनीम उपलब्धिं करिष्यति। यथा ही हरि चंदन बिंदु, एक विशेष चंदन है, शरीर का एक देश संबंध संबद्ध होने पर भी, कहीं शरीर का एक देश में लगाने पर भी सकल देह व्यापिनम आह्लादम, आह्लाद सारे देह में होने वाला करोति, एवं आत्मा अपि, इसी प्रकार की आत्मा भी देह एक देशस्थ देहे एकस्मिन देशे तिष्ठति इति, अणु परिमाण होने से होने पर भी सकल देह व्यापिनी उपलब्धि करिष्यति, समग्र देह में होने वाले उपलब्धि को ये अनुभव कर ले, मतलब उपलब्धि हो जाएगी इसको। अच्छा, त्वक संबंधनात् च अस्य सकल शरीरगता वेदना न विरुध्यते। और दूसरा बात है कि आप जो ये चंदन वाला बात कहे तो ये जीव तो अनुपरिमाण है, किंतु जीव का त्वक इंद्रिय के साथ संबंध है और त्वक इंद्रिय शरीर व्यापक है, इसलिए त्वक इंद्रिय व्यापक होने से त्वक इंद्रिय ग्रहण कर लिया और जीव का त्वक इंद्रिय के साथ संबंध है, इसलिए जीव को सर्व शरीर व्यापी होने का कोई आवश्यक नहीं है, त्वक इंद्रिय व्यापक होने से उसे हो जाएगा। तो त्वक संबंधनात् च, त्वक संबंधनात् ना संबंधात है, संबंधनात् है। अच्छा, तो संबंध रहता भाव में लुट कर दिया, त्वक का संबंधना इससे भी सकल शरीरगता वेदना न विरुध्यते, पूरा शरीर में अनुभव हो जाएगा। टीका में आत्मसंयुक्तायास त्वचो देहव्यापी स्पर्श उपलब्धिकरणस्य महिमना आत्मनो व्यापी कार्यकारित्वम् अविरुद्धम्। पूर्व पक्ष कहता है आत्मना संयुक्ता या त्वक इंद्रिय आत्मसंयुक्तायाः त्वच देहव्यापी स्पर्श उपलब्धिकरणस्य, त्वक इंद्रिय देहव्यापी स्पर्श का उपलब्धि का कारण हो जाएगा, उसका महिमा से सामर्थ्य से आत्मनः व्यापी कार्यकारित्वम्, आत्मा भी व्यापक कार्य कर लेगा। क्यों कहते हैं व्यापक के साथ संबंध हो गया, अविरुद्धम त्वगात्मनोर इति भाष्य में त्वगात्मनोर ही संबंध कृत्स्नायाम त्वचि वर्तते, त्वग और आत्मा तो ये जो संबंध कृत्स्नायाम त्वचि वर्तते त्वच कृत्स्न शरीर व्यापिनी इति, त्वग और आत्मा इसका संबंध कृत्स्नायाम त्वचि वर्तते। अच्छा, त्वच कृत्स्न शरीर व्यापिनी, त्वक कृत्स्न शरीर व्यापी, त्वक के साथ आत्मा का संबंध हुआ, इसलिए संबंध कृत्स्नायाम त्वचि संपूर्ण त्वग में संबंधित पंक्ति संबंध से त्वग अवयविनिष्ठत्वात् अच्छा टीका में दिया इसको, ये भाष्य का पंक्ति है कि आत्मा और त्वग का संबंध कृत्स्न त्वग में रहेगा, तो इसके लिए टीका में देते हैं संबंधस्य त्वग अवयवी निष्ठत्वाद, त्वग अवयवी त्वग हो गया अवयवी, उसका संबंध तो कोई एक अवयव में होगा, तो होने पर भी त्वग हो गया अवयवी, अभी संबंध अवयवी निष्ठ हुआ, जैसे कहते हैं कि हस्त पुस्तक संयोग काय पुस्तक संयोग, इसी प्रकार की अवयवी हो गया त्वग और अवयवी में संयोग हुआ, होने से अवयविनश्च एकत्वात्, अभी अवयवी हो गया त्वग तो एक है, उसका अवयव नाना है किंतु त्वग तो एक है, तो होने पर आत्मसंयोगस्य कृत्स्न त्वग निष्ठता इत्यर्थ, अर्थात एक अवयव में हस्त के साथ संयोग होने पर भी जैसे कार्य संबंध कह देते हैं इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, तो कृत्स्न त्वग निष्ठता। इसलिए त्वग में कहीं भी कुछ संबंध हो तो वो आत्मा को अनुभव हो जाएगा उपलब्धि। अच्छा, ये पूर्व पक्ष कह दिया, अभी सिद्धांत पक्ष से उसका खंडन किया जाएगा आगे सूत्र, अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन नाभ्युपगमाद हृदि ही, अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन नाभ्युपगमाद हृदि ही, अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धृतिः अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धृतिः अवस्थिति वैशेष्यादिति चेत यहाँ तक सिद्धांत कहा पूर्व पक्ष कहता है कि न अभ्युपग हृदय अभ्युपगमाद ही सिद्धांत कहता है कि आपने पूर्व सिद्धांत पूर्व पक्ष को कह रहा है कि आपने चंदन का दृष्टांत दिया चंदन एक देश होने पर भी समस्त शरीर में उसका प्रभाव अनुभव होता है किंतु चंदन प्रत्यक्ष होता है कि एक देश में है प्रत्यक्ष एक देश होने पर भी उसका अवस्थिति पूरा शरीर में अनुभव होता है तो यहाँ तो प्रत्यक्ष है हमको कोई विरोध करने का नहीं है अवस्थिति वैशेष्याद वैशेष्याद विशेषार्थ स्वार्थ में अनुभव तो यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण से चंदन एक देश है और शैत्य अनुभव सर्वत्र हो रहा है ये तो यहाँ प्रत्यक्ष है इसलिए विरोध करने का कोई बात नहीं किंतु आत्मनि न तथा क्योंकि वहाँ आत्मा अणु है अथवा व्यापक है ये तो प्रत्यक्ष कुछ अनुभव नहीं है हम कहेंगे कि नहीं आत्मा व्यापक है आप विरोध कैसे करेंगे चंदन का दृष्टांत तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि चंदन प्रत्यक्ष है आत्मा ऐसे प्रत्यक्ष नहीं है अवस्थिति वैशेष्य अर्थात आत्मा और चंदन ये दोनों का अवस्थिति विशेष भिन्न होने से और दूसरा बात है कि आत्मा अगर अणु होगा तो भी ये चंदन उसके लिए दृष्टांत बनेगा आप चंदन को दृष्टांत दे दिए पहले से सिद्ध करके कि जैसे आत्मा अणु है ये आत्मा अणु है पहले ये सिद्ध कैसे हुआ तो सिद्धांत ये बात कहेगा इति चेत पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा अणु है ये सिद्ध है किंतु क्योंकि हृदय अभ्युपगमान हृदय में ये आत्मा रहता है ऐसे श्रुति में बार बार आया है इसलिए आत्मा अणु है ये सिद्ध है तो सिद्ध अणु आत्मा को लेकर के हम चंदन का दृष्टांत दे दिया ऐसा नहीं कि आत्मा अणु ये सिद्ध नहीं है पूर्व पक्ष ये बात कहता है हृदय अभ्युपगमाद ही अस्मत क्योंकि हृदय में ही आत्मा का अवस्थिति है ऐसा कहा जाता है तो हृदय में है तो फिर व्यापक कैसे होगा भाष्य में अत्राह यद उत्तम अविरोध चंदनवद इति सिद्धांत कहता है कि जो आपने कहे चंदनवद अविरोध एक देश होने पर भी समग्र देश में प्रभाव का अनुभव हो जाएगा तद उत्तम दृष्टांत दार्ष्टान्तिक और अतुल्यत्वात् सिद्धांत कह रहे हैं दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक दृष्टांत हो गया चंदन और दार्ष्टान्तिक आत्मा ये दोनों तुल्य नहीं है सिद्धे ही आत्मनो देहैक देशस्थत्व चंदन दृष्टांतो भवति आत्मा अणु है देह का एक देश में है अगर वो पहले सिद्ध हो तो फिर चंदन दृष्टांत हो जाएगा किंतु ये पहले सिद्ध नहीं है प्रत्यक्षम तु चंदनस्य अवस्थिति वैशेष्यम एक देशस्थत्व सकल देह आह्लादनम च चंदनस्य अवस्थिति वैशेष्यम वैशेष्यम टीका में दिया सिद्धे ही आत्मनो तो सिद्धे ही का अर्थ कहते हैं न तो सिद्धम इति अतुल्यता इति अर्थ सिद्धांत कहते हैं ये सिद्ध ही नहीं है जीव अणु है ये सिद्ध ही नहीं है इसलिए तुल्य नहीं है विशेष एवं वैशेष्यम जो सूत्र में दिया वैशेष्य ये विशेष स्वार्थ में अनुभव प्रज्ञादि भ्यश्च इसे अनुभव करते हैं भाष्य में प्रत्यक्षम तु चंदनस्य अवस्थिति वैशेष्यम चंदन की एक देशस्थ अवस्थिति ये प्रत्यक्ष है एक देशस्थत्वम और सकल देह आह्लादनम च किंतु आत्मनः पुनः सकल देह उपलब्धि मात्रम प्रत्यक्षम न एक देश वर्तित आत्मा सकल देह में उपलब्धि को मतलब उपलब्धि करता है ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है किंतु एक देश वर्तित्व में ये तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमेयम तो तदिति यदपि उच्यते अगर आप कहेंगे कि तो ये जीव एक देश है अणु है ये अनुमान करेंगे सिद्धांत कहते हैं कि अनुमेयम तो तद तद अर्थात जीव से एक देश तत्व यदपि उच्यत अगर आप ऐसा कहेंगे तो न च अत्र अनुमानम संभवति यहाँ अनुमान भी नहीं हो पाएगा टीका में चंदन बिंदोर अल्पत्वस्य प्रत्यक्षत्वात् योग व्याप्त्या व्यापी कार्यकारित्व कल्पना युक्ता जीवस्य तु अणुत्वे संदेहाद व्यापी कार्य दृष्ट्या व्यापित्व कल्पनम एव युक्तम। चंदन बिंदु अल्प है, प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए वहाँ त्वोग का व्याप्ति से व्यापी कार्यकारित्व चंदन बिंदु का कल्पना करना ये बात है ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष है। और जीवस्य तु अणुत्वे संदेहात्, जीव अणु है इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है सीधा संदेह होने से। व्यापी कार्य दृष्टिया, किंतु जीव का व्यापक कार्य दिखता है, दिखने से जीवस्य व्यापित्व कल्पना में भी युक्तम, क्योंकि यहाँ तो कोई प्रत्यक्ष नहीं है उसको अणु कहने के लिए, कार्य दिखता है व्यापक, तो व्यापक कार्य को देख करके जीव को व्यापक ही कल्पना करना अच्छा है, अणु तो क्यों। व्यापी कार्याश्रयो व्यापी इति उत्सर्गात इति सूत्र शंका भागार्थ, सूत्र का शंका भाग सिद्धांत का है, सिद्धांत कहता है कि व्यापी कार्य का जो आश्रय होगा वो उसको भी व्यापी कहना चाहिए उत्सर्ग से, तो उसको अणु कहने का कोई कारण नहीं है, यह तो कि सिद्धांति वाक्य हो गया। भाष्य में न अत्र अनुमान संभवती, जीव अणु है ये तो प्रत्यक्ष तो नहीं दिखता है, अनुमान करेंगे तो सिद्धांत कहते हैं अनुमान भी नहीं हो पाएगा। किम आत्मनः सकल शरीरगता वेदना त्वगिंद्रियस्य एव सकल देह व्यापिनः सतः। आप जो अनुमान करेंगे आत्मा अणु है, तब जो आत्मा को सकल देह का वेदना का अनुभव हो रहा है फिर वो कैसे होगा, सिद्धांति विकल्प करता है। आत्मनः सकल शरीरगता वेदना अनुभव, अनुभव जो हो रहा है वो कैसे होगा फिर, क्या त्वगिंद्रियस्य एव सकल देह व्यापिनः सतः, त्वगिंद्रिय सकल देह व्यापी है, आत्मा का आत्मा अनुभव करके भी उसके साथ संबंध हो जाने से आत्मा को भी सकल देह का अनुभव हो जाएगा, ये आप कहना चाहेंगे। अथवा विभोर नभस इव, आत्मा विभू है जैसे आकाश, इसी प्रकार की सकल शरीरगत वेदना जीव को होगा द्वितीय विकल्प। तृतीय विकल्प आहोस्विद चंदन बिंदुरेव अणुर एक देशस्थस्यति संशय अनिवृत्ते। तो अथवा जीव तो चंदन बिंदु जैसे अणु है, एक देशस्थ हो करके भी जैसे चंदन बिंदु ग्रहण कर लिया, मतलब सकल शरीर में उसका प्रभाव दिखाया, इस प्रकार की यहाँ प्रथम विकल्प और तृतीय विकल्प में अंतर है। प्रथम विकल्प दिया आत्मा सकल शरीरगत वेदना को कैसे ग्रहण करता है, कहते हैं त्वगिंद्रिय के द्वारा। तृतीय विकल्प में त्वगिंद्रिय के द्वारा नहीं है, वहां तो जैसे चंदन बिंदु एक स्थान पर रह करके सर्वत्र अपना प्रभाव दिखाता है, इसी प्रकार की भी आत्मा एक स्थान पर रह करके सर्वत्र अपना प्रभाव दिखा सकता है। प्रथम पक्ष में हुआ कि त्वगिंद्रिय के संबद्ध होकर के सकल देह में प्रभाव, तृतीय पक्ष में त्वगिंद्रिय का संबंध की नहीं है, स्वयं ही एक देश में रह करके भी सर्वत्र कर लेगा। कैसे करेगा उसके लिए कहेंगे कि चैतन्य आत्मा का जो चैतन्य गुण है वो व्यापक हो जाएगा, त्वगिंद्रिय के साथ संबंध होना जरूरी नहीं है उसी का, जैसे बल्ब एक ही जगह में है उसका प्रकाश सर्वत्र व्यापक हो जाता है, तो वहां बल्ब कोई वायु का सहारा नहीं लेता है, इसी प्रकार की तृतीय पक्ष प्रथम पक्ष ये अंतर है। तो संशय का अनतिवृत्ते, ये संशय को अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, अर्थात संशय बना रहेगा, जीव अणु होगा अथवा व्यापक होगा अथवा त्वगिंद्रिय के साथ संबंध हो करके सब शरीर का अनुभव करेगा, इस प्रकार के सब संशय बना रहेगा। लेकिन चंद्र भी त्वगिंद्र के द्वारा ही सकल देश का सर करता है, उसी को उदाहरण तीसरा को ले लिया, पहले को भी वही ना, तीसरा को नहीं लिया ना, चंदन अवधि वैसे लिखा चंदन बिंदु रिव अणु एक देश। अच्छा हाँ, मतलब चंदन बिंदु और इव, अच्छा हाँ, क्या नाम है, चंदन बिंदु त्वगिंद्रिय के द्वारा करता है, किंतु यहाँ क्या होगा ना, वो एक स्थान पर रह करके भी अपना चैतन्य को व्यापक करवाएगा, चंदन बिंदु सकल देश शरीर में, वहाँ क्या वास्तव क्या हुआ? चंदन बिंदु और शरीर का बात नहीं, चंदन बिंदु और त्वग, चंदन बिंदु एक जगह में रहा, पूरा त्वग को शीतल किया, शरीर को नहीं, त्वग को। जैसे हुआ वहां त्वग का सहारा नहीं लेता, मतलब त्वग यहाँ बीच में कर्म स्थानीय नहीं आ गया, त्वग तो कर्म स्थानीय आ गया। तो जैसे हुआ ऐसे यहाँ भी आत्मा चैतन्य और उसका अर्थात यहाँ चंदन शीतलता और त्वग इंद्रिय, चंदन का शीतलता त्वग इंद्रियों को व्याप्त कर जाएगा और और जीव त्वग इंद्रिय के साथ संबंध हो करके शीतलता को अनुभव करेगा। ये अलग अलग स्थिति है। प्रथम पक्ष में जीव त्वग इंद्रिय के द्वारा त्वग इंद्रिय करण स्थानीय आ गया, सकल शरीर का उष्णता अथवा शीतत्व को अनुभव करेगा, त्वग इंद्रिय को करण स्थानीय। तृतीय में किंतु त्वग इंद्रिय करण स्थानीय नहीं रहा, त्वग इंद्रिय कर्म स्थानीय रहा, चंदन पूरा त्वग इंद्रिय को शीतल करेगा। कैसे करेगा? कहते हैं कि वो अपना गुणों के द्वारा कर लेगा, वही चंदन का सामर्थ्य है। अर्थात चंदन शीतल के द्वारा त्वग इंद्रिय को व्याप्त करेगा, ये तृतीय पक्ष में। चंदन में जो शीतलता गुण है वो पूरा त्वग इंद्रिय को व्याप्त करेगा, किंतु प्रथम पक्ष में मतलब ये जीव त्वग इंद्रिय के द्वारा अन्य पदार्थ को ग्रहण करेगा, जैसे शरीर में ठंडा पानी पूरा लगा उसको ग्रहण करेगा, ये हो जाएगा। टीका में आत्मा अल्प, पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा जो अनुमान करता है, पूर्व पक्ष की आत्मा कैसे अणु हो सकता है, सिद्धांत कहते हैं कि आत्मा अणु नहीं हो पाएगा अनुमान से भी। पूर्व पक्ष कहते हैं आत्मा अल्प व्यापी कार्य कारित्वात् चंदन बिंदुवत इति अनुमानम, पूर्व पक्ष अनुमान देता है व्यापी कार्य कारित्वात् चंदन बिंदुवत, दृष्टांत दे दिया चंदन बिंदु को। सिद्धांत कहते हैं कि अनुमानम अयुक्तम, क्यों? कहते हैं त्वगादो व्यभिचारात व्यापी कार्य कारित्वम त्वगादो व्यभिचारात, तोग में व्यापी कार्य कार्यत्व रहा किंतु अल्पत्व नहीं रहा, ठीक है। चंदन बिंदु में व्यापी कार्य कार्यत्व रहा और अल्प भी हुआ, ये तो पूर्व पक्ष दृष्टांत दे दिया। सिद्धांत किंतु कहता है कि नहीं, तोग में व्यभिचार है, तोग में व्यापी कार्य कार्यत्व रहेगा, व्यापी कार्य का कारक है ये, किंतु अल्पत्व नहीं है, ये तो व्यापक है, व्यभिचार हुआ। व्यभिचारात इति आह, सिद्धांति व्यभिचार दिखाने से पूर्व पक्ष कहता है नचत्र तोगादो व्यभिचारात इति आह, आह अर्थात सिद्धांति कहता है नचत्र अनुमानम, ये तो हम लोग देख लिए नचत्र अनुमानम। आगे टीका में अभी सिद्धांति कह दिया कि जीव अणु नहीं हो पाएगा, पूर्व पक्ष कहता है पूर्वोक्त श्रुति भीर जीवस्य अणुत्व निश्चयात् हृदिस्थत्व श्रुति भीर एक देशस्थत्व निश्चयाच न दृष्टांत वैषम्यम इति परिहार भागार्थम आह। पूर्वोक्त श्रुति भी ही, पहले पूर्व पक्ष श्रुति दिया था उत्क्रांति गति आगति ये सब दिया था, वो सब श्रुति के साथ जीवस्य अणुत्व निश्चयात्, जीव अणु है नहीं तो उत्क्रांति गति आगति नहीं हो पाएगा, और हृदिस्थत्व श्रुति भीर जीव हृदय में रहता है ये श्रुति के द्वारा एक देशस्थत्व निश्चयाच, पहले अणु निश्चय के लिए श्रुति दिया था, अभी एक देशस्थत्व ये निश्चय के लिए भी आगे श्रुति दे रहा है, इसलिए चंदन दृष्टांत के साथ वैषम्य जीव का अणुत्व नहीं होगा, जीव भी अणु ही होगा। इति परिहार भागार्थम आह, भाष्य में परिहार पूर्व पक्ष परिहार करता है भाष्य में, अत्र उच्यते नायं दोषः। तो सिद्धांत जो कह दिया कि अणु नहीं हो पाएगा, पूर्व पक्ष कहता है दोष नहीं है, कस्मात्? पूर्व पक्ष कहता है अभ्युपगमत, अभ्युपगम दिखा रहा है, अभ्युपगम्यते ही आत्मनोपि चंदनस्यैव देहेक देश वृत्तित्वम् अवस्थिति वैशेष्यम्। आत्मा भी चंदन जैसा देह का एक देश में रहता है। अवस्थिति वैशेष्यम, अवस्थिति विशेष है। सिद्धांत क्या कहता है कि अवस्थिति वैशेष्यात चंदनस्य न तो आत्मन। पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मनो अपि अवस्थिति वैशेष्यम, क्यों कहते हैं? श्रुति कहती है कथमिति, सिद्धांति पूछता है कथमिति, पूर्व पक्ष कहता है उच्यते हृदि ही एस आत्मा पठ्यते वेदांतेषु, आत्मा हृदि एस आत्मा हृदि इति वेदांतेषु पठ्यते। जैसे हृदि ही एस आत्मा प्रश्न उपनिषद 3 6 संख्या दिया है उसमें, तो हृदय में ये आत्मा है और सवा एस आत्मा हृदि छांदोग्य में भी है, तो ये आत्मा हृदय में रहता है। और कतम आत्मेति योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदि अंतर्ज्योति ही पुरुष। कतम आत्मा, तो आत्मा कौन है? यो अयम उत्तर देते हैं, यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु। कतम आत्मा जी जनक का प्रश्न, याज्ञवल्क्य जी का उत्तर है यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु। प्राण अर्थात इंद्रिय मनो बुद्धि सब मिला करके इनमें जो विज्ञानमय विज्ञान प्राय विज्ञान के साथ बुद्धि के साथ जो तादात्म्य करता है वही आत्मा है। और वो कहाँ है? कहते हैं हृदय अंतर ज्योति पुरुष, हृदय में है वो। ये सब आत्मा हृदय में रहने का प्रमाण है। इत्यादि उपदेशेभ्य, आत्मा हृदय में रहता है, हृदय में रहता है तो अनुपरिमाण होगा, क्योंकि मध्यम परिमाण नहीं हो पाएगा, सावयव होकर के विनाशी होगा, इसलिए अनु होगा। और अगर व्यापक होगा तो हृदय में नहीं रह पाएगा, इसलिए अनु ही मानना पड़ेगा। तस्मात दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर अवैषम्याद उक्तम एव एतद् अविरोधः चंदनवत इति, पूर्व पक्ष कहता है तस्मात् दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर, सिद्धांति कहता है वैषम्य, पूर्व पक्ष कहता है अवैषम्याद तो होने से युक्तम एव, जो हमने कहा था अविरोधः चंदनवत ये युक्त, कोई विरोध नहीं है, जीव अणु ही है। टीका में आत्मवत तद्धर्म ज्ञानस्य अपि अणुत्वं स्वतः। अभी जीव अणु होने पर सारा शरीर का ये अनुभव कैसे कर लेगा? पूर्व पक्ष उसके लिए कहता है तो जीव का जो धर्म है ज्ञान, आत्मा का धर्म है ज्ञान, नया जैसा कहेंगे तो वो व्यापक हो जाता है जागृत इत्यादि जागृत में। आत्मवत तद्धर्म ज्ञानस्य अपि अणुत्वं स्वतः, स्वाभाविक रूप से ज्ञान भी अणु है, क्योंकि कादाचित कम तु देह परिमाणत्वम, कभी देह परिमाण हो जाता है। तो अगर पूरा देह का अनुभव लेना है, जैसे जाह्नवी जल में निमग्न हुआ था, तभी वो व्यापक हो जाएगा। कौन व्यापक हो जाएगा? आत्मा का जो धर्म ज्ञान, वो ज्ञान व्यापक हो जाएगा। आत्मा तो अणु है, जैसे प्रकाश दीप का जैसे प्रकाश फैल जाता है, इसी प्रकार कादाचित कम तु देह परिमाण तुम इति उक्त्वा स्वत एव व्यापित्वम इति मतांतरम आह। तो जो आत्मा का ज्ञान है वो अणु है और कभी व्यापक हो जाता है, और दूसरा कहते हैं स्वत एव व्यापित्वम, ये भी मतांतरम, ये दोनों ही पूर्व पक्ष वाले हैं। एक कहता है कि स्वाभाविक रूप से अणु है ज्ञान और कभी वो ज्ञान देह परिमाण हो जाएगा, दूसरा कहते हैं कि नहीं नहीं स्वाभाविक रूप से ज्ञान सर्वदा व्यापक है। भाष्य में एक सूत्र है गुणाद वा लोकवद, गुणाद वा लोकवद, तो गुणाद वा गुणाद अर्थात गुण व्याप्त इव, गुण जैसे व्याप्त हो जाता है इसी प्रकार जैसे लोकवद लोक में जैसा दिखा देता है, प्रदीप अथवा मणि इत्यादि कहीं रख देंगे वो तो एक स्थान पर होने पर भी उसका प्रभाव ये विस्तृत तो हो जाता है। इसी प्रकार की गुणाद गुणाद अर्थात गुण व्याप्त है, गुण का व्याप्ति हो जाएगा, आत्मा का गुण हो गया चैतन्य, चैतन्य व्याप्त हो जाएगा। चैतन्य गुण व्याप्तेर वा अणुरपि सतो जीवस्य सकल देह व्यापी कार्यं न विरुध्यते। चैतन्य गुण आत्मा का गुण हो गया चैतन्य, वो व्याप्त हो जाएगा, होने पर अणुरपि सत्व जीवस्य, जीव तो स्वयं अणु होने पर भी सकल देह व्यापी कार्यम न विरुध्यते। यथा लोके मणि प्रदीप प्रभृतीनाम अपबरकैकदेश वर्तिनामपि प्रभा अपबरक व्यापिनी सति कृत्स्ने अपबरके कार्यम करोति इति तद्वत्। जैसे लोक में मणि प्रदीप प्रभृति अपबरक एक देश वर्तिनामपि अपबरक प्रकोष्ठ घर उसका एक देश वर्तिनामपि एक देश में रहने पर भी उसका जो प्रभा है मणि का अथवा प्रदीप का वो प्रभा अपबरक व्यापिनी पूरा प्रकोष्ठ में व्याप्त हो जाएगा। व्यापिनी सती कृत्स्ने अपबरके कार्यम करोति उसका कार्य हो गया अंधकार निवारण तो कृष्ण प्रकोष्ठ में वो अंधकार निवारण वो कर देगा। करोति तद्वत् टीका में वा शब्देन चंदन दृष्टांत अपरितोष सूचितस्तम आह। सूत्र में पूर्व पक्ष स्वयं कहता है कि गुणाद वाह, ये वाह क्यों कहा? कहते पूर्व में पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया था चंदन को और सिद्धांत उसका विरोध कर दिया, इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं वाह शब्द ने चंदन दृष्टांत अपरितोष ठीक है, अगर वो दृष्टांत ठीक नहीं हुआ तो दूसरा दृष्टांत देंगे। भाष्य में सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है स्यात् कदाचित् चंदनस्य सावयवत्वात् सूक्ष्मावयव विसर्पणेनापि सकल देह आह्लादयितृत्वम् न तु अणोर् जीवस्य अवयवः सन्ति येर् अयम् सकल देहम् विसर्पेत् इति आशंक्य। चंदनस्य कदाचित् चंदन कवि चंदन सावयव है होने से उसका सूक्ष्म अवयव विसर्पणेन अभी सूक्ष्म अवयव शरीर में चलेंगे तो उसका सावयव है उसका अवयव शरीर में चलेंगे पूरा फैल जाएंगे सकल देह आह्लादयितृ। जैसे कहते ना कपड़ा का अगर एक अंश जल में कहीं लग गया फिर आगे कैसे कपड़ा भीगता है, तो इसी प्रकार की कहते हैं ये चंदन सावयव होने से ये तो इंद्रियों में फैलेगा धीरे धीरे चंदन का कण ही फैलेगा ऐसे अगर सिद्धांति कहता है तो विसर्पणे न अपि सकल देह आह्लादयितृत्व ये तो हो जाएगा क्योंकि चंदन सावयव है तो वो तो ये विज्ञान में उसको कहते हैं कैपिलरी राइज तो ये छोटा होकर के चलेगा आगे उठेगा जैसे कपड़ा लग गया तो वहां से पानी धीरे धीरे ऊपर उठते हैं इसी प्रकार की चंदन तो हो जाएगा। न तो अणोर जीवस्य अवयवा संति जीव का इस प्रकार की जीव स्वयं अणु है उसका तो कोई अवयव ही नहीं है, नहीं होने से फिर कैसे ये सकल देह को व्याप्त करेगा? अगर होता तो ये अयम अयम जीव सकल देहम विसर्पेत विसर्पेत धातु है श्रीप श्रीप गति अर्थ तो अगर इसका भी कोई अवयव होता तो जीव भी सकल देह को विसर्पण कर जाता गति कर जाता इति आशंक्य सिद्धांत यादव का आशंका दिखाया। इसलिए जीव निरवयव होने से उसका कोई अवयव नहीं है कि फैल जाएगा गति कर जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है गुणाद वा लोकवदिति तो जीव तो फैलेगा नहीं किंतु जीव का जो गुण है ज्ञान वो फैल जाएगा वो व्यापक हो जाएगा इति उत्तम। एक प्रकार से चंदन को जब एक जगह पर रखें तो वहाँ केवल वहाँ ही लगता है जो वास्तविक क्या होता है यहाँ क्या होता है साधारणतः चंदन ये यहाँ लगाते हैं ये होने से क्या होगा ना ये इस भाग को और इसका संबंध से इस भाग को थोड़ा ठंडा करेगा मस्तक अगर ठंडा हो जाएगा ना ये शरीर में भी जैसा थोड़ा अच्छा लगेगा इस प्रकार करेगा। और दूसरा चीज है कि हम अगर पानी में एक बर्फ डाल देते हैं ना तो जैसे कह देंगे अर्थात वो बर्फ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा और बाकियों का टेम्परेचर को धीरे धीरे लेता रहेगा। इसी प्रकार के चंदन में स्वयं जो शीतलता है वो बाकी जगह का मतलब चंदन का ठीक जो बाहर में रहेगा उसका ठंडा करेगा वो थोड़ा ठंडा होने से उसके आगे को करेगा अर्थात ये जो विचित्रंग कहते ना इस प्रकार की थोड़ा करेगा क्योंकि वो बहुत दूर तक नहीं है तो नहीं तो यहाँ चंदन लगाने से यहाँ भी ठंडा लगना चाहिए इस प्रकार नहीं होता है। देखिए खाली बुद्धि को पता चलता है लेकिन सभी शरीर में तो नहीं मतलब अगर आप इतना लगा देंगे तो पूरा मुंह को जैसा ठंडा करना जैसा लगेगा क्योंकि ये जगह इतना ठंडा हो जाएगा ना इसका भी थोड़ा प्रभाव आ जाएगा, किंतु यहाँ लगाने से यहाँ ठंडा नहीं होगा। साधारणतः तो अर्थात बुद्धि थोड़ा ठंडा हो जाने से क्या ना थोड़ा आनंद लगता है, इसलिए अन्यत्र गर्म होने पर भी उसका इतना महत्व नहीं रखता, नहीं तो अन्यत्र गर्म होगा। इसलिए जो बहुत पूर्व काल में जो राजा इत्यादि होते थे तो पूरा शरीर को लेपन कर देते थे चंदन में करते थे। अरे हरिचंदन कुछ कह दीजिए तो पता नहीं क्या, ये तो हम लोग सुने हैं जगन्नाथ जी को हरिचंदन लगाते हैं तो कैसे देवतरुण। अच्छा देवतरुण, ठीक है तब तो ठीक है। ये कहते हैं हरिचंदन कुछ होता है जो कि श्रीलंका से ले आए थे जगन्नाथ का, वहाँ छोड़ दिए कहते हैं, तो पता नहीं क्या चीज है इसे। अच्छा आगे उत्तर सूत्र टीका में आगे उत्तर सूत्र व्यावर्त्यं संकते, आगे सूत्र के द्वारा जो निराकरण किया जाएगा सिद्धांति का बात, आगे सूत्र भी ये पूर्व पक्ष का है इसलिए सिद्धांति को शंका दिखाएगा, वो शंका क्या पहले दिखाते हैं, वो पूर्व पक्ष के द्वारा व्यावर्त्य होगा भाष्य में। कथं पुनर्गुण गुणी व्यतिरेकेण अन्यत्र वर्तेत, तो पूर्व पक्ष ने कह दिया कि आत्मा अणु है उसका ज्ञान गुण वो फैल जाएगा व्याप्त हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि जो गुण है वो गुणी व्यतिरेकेण अन्यत्र कथम बढ़ते, तो ये गुणी को छोड़ करके कैसा चला जाएगा, क्योंकि समवाय संबंध से तो वो रहेगा गुणी में ही नहीं। पटस्य शुक्लो गुण पट व्यतिरेकेण अन्यत्र वर्तमान दृश्यते, ये तो नहीं दिखता है। पूर्व पक्ष कहेगा प्रदीप प्रभावत भवे दिति चेत, पूर्व पक्ष कहेगा प्रदीप का जो प्रभाव तो वो तो प्रदीप का गुण है। सिद्धांत कहता है कि न, ये प्रदीप का प्रभाव ये प्रदीप का गुण नहीं है। तस्यापि द्रव्यत्व अभ्युपगमात, प्रदीप का जो प्रभाव है वो भी द्रव्य है। कैसे, निबिड़ावयवम ही तेजो द्रव्यम प्रदीप, प्रदीप तेज है प्रभावी तेज है, किन्तु प्रदीप निबिड़ अवयव मतलब एकदम ज्यादा ठोस अवयव खर, प्रविरलावयवम तु तेज द्रव्यम एव प्रभा, प्रभावी तेज द्रव्य है किंतु प्रविरल अवयव थोड़ा, जैसे कहना तो क्या मैं रुई एकदम भर दिया जबरदस्त और उसको थोड़ा खाली खाली कर दिया, इस प्रकार की हुआ। इसलिए वो जो प्रभा आप कहते हैं वो प्रदीप का गुण नहीं है, वो स्वयं अपना द्रव्य है इस प्रकार की। अतः उत्तरम पठती, इसलिए पूर्व पक्ष अर्थात माधव इत्यादि आत्मा को अणु कहने वाले न्यायिक नहीं, न्यायिक आत्मा को व्यापक मानता है। अभी पूर्व पक्ष दूसरा उत्तर दे रहा है। टीका में सिद्धांत पक्ष से अनुमान दिया जाता है ज्ञानं न गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापी गुणत्वात् रूपवत्, ज्ञान गुणी को छोड़ करके अतिरिक्त देश में नहीं रहेगा क्योंकि गुण है जैसे रूप। न च प्रभायां व्यभिचार, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि प्रभा तो दीपक को छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है, सिद्धांत कहता है नहीं। तस्यापि द्रव्यत्वात्, प्रभा भी स्वयं द्रव्य है, तो ऐसे होने से प्राप्त पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है प्रभा में अगर नहीं हुआ तो गंधे व्यभिचार, आपका जो अनुमान है ज्ञानम गुणी व्यतिरिक्त देश में नहीं रहता है गुणत्वात्, गंध में ये व्यभिचार हो जाएगा, गंध में गुणत्व रहेगा। और पूर्व पक्ष कहता है कि गुणी व्यतिरिक्त देश में आ जाएगा, पुष्प तो वृक्ष में है किन्तु गंध तो हमको यहाँ नाक में आ जाता है, ये पूर्व पक्ष न्यायिक ऐसा कहेगा, वो तो छोटा आएगा कहेगा, तो ये पूर्व पक्ष अर्थात ये न्यायिक नहीं है, वो कहता है उत्तर कहता है गंध को दृष्टांत देता है अभी। अतः उत्तरम पठति व्यतिरेको गंधवत, व्यतिरेको गंधवत, व्यतिरेको गंधवत, तो गंध जैसा तो ये हो जाएगा अर्थात गंध व्यतिरेक है, अर्थात आपका अनुमान के अनुसार ये व्यतिरेक हो जाएगा, अर्थात गुणी को छोड़ करके गुण नहीं जाता है ये बात नहीं है। व्यतिरेक अर्थात गंध गुणी को छोड़ करके व्यतिरेक अर्थात व्यतिरिक्त स्थान पर भी उपलब्ध हो जाता है। यथा गुणस्यापि सतो गंधस्य गंधव द्रव्य व्यतिरेकेण वृत्तिर्भवति, गुण होने पर भी गंध गंधवत जो द्रव्य है उससे व्यतिरेकेण अन्य स्थान पर भी उसका विद्यमानता होती है। कैसे निश्चय होता है, अप्राप्तेषु अपि कुसुमादिषु गंधवत्सु कुसुम गंध उपलब्ध है, अप्राप्तेशु कुसुमादिशु गंधवत्सु, सब समान अधिकरण है। कुसुम जो गंध वाला है वो हमको भी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु कुसुम गंध उपलब्ध है। एवं अणोरपि सत्व जीवस्य चैतन्य गुण व्यतिरेको भविष्यति, पूर्व पक्ष कहा। जीव अणु होने पर भी चैतन्य गुण, चैतन्य उसका जो चैतन्य गुण है वो व्यतिरेक अर्थात गुणी व्यतिरेक, गुणी को छोड़ करके अन्यत्र रह जाएगा। अतश्च अनेकांतिकम एतद् गुणत्वाद् रूपादिवत्। सिद्धांत जो कहता है कि गुण होने से रूप जैसा अपना आश्रय को छोड़ करके नहीं जाता है, आपका वो अनुमान अनेकांतिक हो गया। पूर्व पक्ष सिद्धांत को कहते हैं अतश्च अनेकांतिकम एतद्, कौन कहते हैं गुणत्वाद रूपादिवत जो सिद्धांत दिया था, तो गुणत्वाद रूपवत सिद्धांत अनुमान दिया था। पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये तो अनेकांतिक हो गया, तो रूपाधिवत इसलिए आश्रेय विश्लेष अनुपपत्ति। आश्रेय का विश्लेष अर्थात द्रव्य के साथ ही जाएगा गुण, ऐसा नहीं। आश्रय का विश्लेष आश्रय हो गया द्रव्य, द्रव्य का विश्लेष नहीं हो रहा है, केवल गुण ही जा रहा है। गुणस्य एव सत्व गंधस्य आश्रय विश्लेष दर्शन। आश्रय गुणस्य एव सत्व गंधस्य, केवल गुण गंध गुण है होने पर भी आश्रय से विश्लेष हो जाता है, गंध आश्रय को छोड़ करके चला जाता है। ऐसा नहीं कि आश्रय विश्लेष गुणत्वाद रूपाधिवत आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति, आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति। तो जो पहले देता ना गुणत्वाद रूपाधिपत आश्रय आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति सिद्धांत कहा था। पूर्व पक्ष कहता है कि आश्रय विश्लेष नहीं हो पाएगा ये बात नहीं है, अनेकांतिक ही बात है, होने से अनेकांतिक होने से आश्रय विश्लेष संभव हो जाएगा, अर्थात आश्रय को छोड़ करके गुण चला जाएगा। यहाँ तक आज ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेव वशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागि व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।